Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Dagens emne er en fortsættelse af sidste khutbas emne, som omhandlede Silat al-Rahim. Den omhandlede, at man fastholdt kontakt og fastholdt og vedligeholdt sine relationer til sine nærmeste. Herunder særligt sin familie, som man har en islamisk, en religiøs og menneskelig forpligtelse til at adlyde i forhold til islam. At man skal vedligeholde en god relation med sin familie, det er det, vi kalder for Silat al-Rahim. Det er noget, som vi fortsætter med i den her khutbah. Det er faktisk for at give en betydning til menneskeheden, for at give en betydning til det enkelte menneske. Det er faktisk det, der er pointen med den her khutbah i dag. Og det er et udgangspunkt, som kommer fra en hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sad sammen med sin sahaba i Medina. De sad sammen, og de talte. De var i gang med at tale og snakke og kommunikere. Og det, der sker, det er, at der kommer en janaza forbi lige pludselig. Kommer en janaza, altså et begravelsesoptog. Det, der sker, det er, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han afbryder sin tale. Han stopper med at tale til sahaba. Og så står han op. Og sahaba undrer sig. De tænker, hvordan kan han gøre det? De siger til ham, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hvordan kan du gøre det her? Er du klar over, at det faktisk er en jøde, der lige er død, og som skal til at begraves? Klar over, at det er en jøde? Fortjener han det virkelig? Fortjener han, at du står op og venter til, at han går forbi? Profeten sallallahu alaihi wasallam svar var, ja, er han ikke et menneske? Har han ikke et sjæl, ligesom os andre? Og profeten sallallahu alaihi wasallam, ifølge andre beretninger, han stod faktisk op og standsede i den position og ventede indtil at begravelsesoptoget var forbi, før at han satte sig ned igen og før at han fortsatte sin samtale igen. Og det er, så vi kan lære, at mennesket har en kæmpe værdi og kæmpe betydning, og at mennesket og menneskesjælen er ophøjet. Selvom at sjælen ikke skulle være muslim, selvom at mennesket ikke er jøde eller kristen, selvom de skulle tilhøre en anden religion, så er det stadigvæk et menneske, og det fortjener stadigvæk at æres og have en stor værdi. Det er det, som islam har lært os. Vi har lært det her islam. Vi har ikke lært at undertrykke mennesker. Allah subhanahu wa ta'ala har givet os en respekt, har ophøjet os i forhold til alle de skabninger, han har skabt. Han har givet os en særlig position. Han bad, Allah subhanahu wa ta'ala bad endda englene, han bad malaika om at lave sajda til Adam alaihi salam. Han bad malaika, og de lavede alle sammen, de udførte alle sammen sajda, undtagen Iblis. Han var arrogant, og han adlød ikke Allah subhanahu wa ta'ala. Han sagde, hvorfor skal jeg lave sajda til en, der er skabt af jord? Hvorfor skal jeg lave en sajda til et menneske? Han er ikke det værd, og han adlød ikke Allah subhanahu wa ta'ala i den ordre, han fik. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ. Altså, vi har ophøjet deres position. I forhold til alle mulige andre, så har de fået en særlig, særlig position. De er faktisk blevet ophøjet. I forhold til engle, i forhold til dyr, i forhold til planter, i forhold til bjerg, natur, landskaber. Alle de skabninger, som Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, der har han prioriteret mennesket. Og han har sagt, at mennesket skal have en særlig position. Selv englene kunne ikke forstå, hvorfor Allah subhanahu wa ta'ala valgte og fokusere verden omkring mennesket. Fordi de begår ikke synder. De fejler ikke. De adlyder Allah subhanahu wa ta'ala. Lige meget hvad han siger. Om de kan lide det eller ej, så vil de adlyde Allah subhanahu wa ta'ala. De er skabt af Allah subhanahu wa ta'ala til ikke at synde. Til ikke at gå imod hans anbefalinger. Til ikke at gøre det, som er dårligt. De laver ingen synder. De begår ingen synder. Alligevel så valgte Allah subhanahu wa ta'ala mennesket frem for englene til at være majoriteten, om så må sige, i den verden, han har skabt. Det er Allah subhanahu wa ta'alas ni'ma. Han har pustet sin ånde ind i vores sjæl, subhanahu wa ta'ala, for at vi skal tilbede ham, for at vi skal adlyde ham, for at vi skal vide, at vi altid har en stor tilknytning til ham, og at vi skal ære og ære det menneske og de mennesker, som vi er. For ikke at snakke om, at vi er uretfærdige over for hinanden, over for andre mennesker. For ikke at snakke om, at vi at vi ikke giver mennesket den værdi, som det fortjener. For ikke at snakke om, at vi undertrykker mennesker, at vi ikke respekterer de ældre, at vi ikke respekterer de yngre mennesker, de små, at vi lyver over for folk, for ikke at respektere, at du bare dræber den ene og den anden, uden at tænke over det. Hvad er det, der sker ude i den islamiske verden, og uden for den islamiske verden? Mennesket har ikke den værdi, som det har, og det er alene skabt på grund af mennesket, fordi vi er med til at underminere os selv. Vi er med til at ignorere den store egenskab, som vi faktisk har. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger også, at hvis man dræber et menneske uden ret, uden at der er en årsag til det, uden gyldig årsag, jamen så er det som om at dræbe hele menneskeheden. Det er ikke en lille ting at dræbe. Det er det kolossalt største, du kan lave. Det er at dræbe et menneske uden ret. Det er faktisk at tilintetgøre hele menneskeheden på en gang. Og islam kom faktisk som en revolution. Det var ikke en det var ikke fordi man forbedrede nogle ting, man forbedrede nogle små ting eller gjorde nogle små ændringer, nogle gradvise ændringer. Islam, da det kom til, så var det en revolution i den tid det var. Det var ikke det respekt man gav mennesket før i tiden. Romerne, inderne, araberne, de mishandlede deres børn, de mishandlede deres kvinder, de gav ikke respekt til mennesket, som det faktisk fortjener. Inderne fortjente ikke mennesket. Araberne, de begravede deres døtre levende. De begravede deres døtre, herunder flere forskellige beretninger, der viser, at nogen i deres jahiliyatid faktisk lovede og gav et løfte til deres lille datter, for eksempel, om at gå ud og rejse. Og så lige så snart de var kommet væk fra mængden og fra mennesker, så var der en lille grav, som de faktisk begravede deres levende datter i. Og så, lukkede de graven igen. En levende datter, forestiller jeg det. Og det er bare et lille eksempel på, hvad det er for nogle ekstreme ting, som man gjorde, før islam kom til. Romerne, de hyggede sig. De fik underholdning i forhold til alle de gladiatorkampe, de oplevede. De havde et kolosseum, det ene og det andet sted, og der var den ene og den anden arena efter den anden. Og det var de ypperste mennesker, det var ikke de dårlige mennesker, der kom ind og så det her. Det var ikke underklassen. Det var faktisk nogle af dem, der havde de højeste pladser i samfundet. Nogle af de rigeste mennesker. Nogle af de her toppolitikere, der var i Romeriet. De så det. Og de sad i de bedste pladser, de sad i VIP-pladserne. Og de bifaldte, og de syntes, at det var fantastisk at udnytte mennesker og se dem opleve den her massive trussel, som de faktisk var i under alle de her vilde dyrs angreb. De var så ligeglade med mennesket, og ikke kun mennesket, men også dyrene og naturen, at de faktisk endte med at udrydde en masse vilde dyr. De hentede en masse vilde dyr fra Nordafrika, fra Afrika, fra Asien. De blev importeret til dertil. Nogle af dem blev udryddet, og nogle var næsten ved at blive udryddet. Fordi at de havde så stort behov. Fordi at de havde så meget lyst til bare at hygge sig. Og de var ligeglade med dyrene, de var ligeglade med menneskerne. Og folk, de bifaldte, de syntes det her, det var fantastisk. Islam tog stærkt afstand fra det her, og det var en revolution i forhold til alle de forskellige store riger, der var dengang. Så det var de sidste ord. Undskyld forlængelsen. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.